Specjalnym koncertem w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zakończyła się 20. akcja Choinki Jedynki. Tym razem słuchacze wylicytowali pracę dzieci za niemal 115 tysięcy złotych. Najwięcej 13,5 tysiąca złotych zapłacono za zegarek Krzysztofa Krawczyka. Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy dziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w licytacjach. Ta niebagatelna kwota, 115 tysięcy i dwie fundacje, które zostaną w tym roku obdarowane tą kwotą. To dzięki Państwu. I to dla Państwa ogromne podziękowanie i poproszę tutaj o oklaski. Proszę Państwa, kiedy myślę o akcji Choinki Jedynki, to zawsze przypomina mi się taki wers z wierszyka dziecinnego, dziecięcego. Każdy duży i silniejszy pod opiekę bierze mniejszych. Taka idea przyświeca nam już od lat, kiedy myślimy, kiedy konstruujemy kolejną odsłonę naszej akcji. W tym roku pieniądze z licytacji zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Katolickiej Wspólnocie Chleb Życia Siostry Małgorzaty Chmielewskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na Podhalu i minus 2 na północnym wschodzie, około 1,0 w centrum, do 3 na zachodzie oraz nad morzem. Po południu miejscami nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Poniedziałek, przedświąteczny tydzień, a w zasadzie to już pod koniec tego tygodnia. Święta, proszę Państwa. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Piotr Filan. Spędzamy razem czas do 8.45. Jakie tematy przed nami? Ubezpieczenie podczas pracy zdalnej, proszę państwa. Pewien mężczyzna wygrał w Niemczech proces w sądzie o wypłatę ubezpieczenia za wypadek w drodze z łóżka do biurka w swoim domu. Uznano, że był to wypadek w drodze do pracy. Jak to wygląda w Polsce? W trakcie pracy w domu wykonujemy przecież wiele czynności niezwiązanych z pracą, jak chociażby suszenie włosów, odkurzanie. To też nie jest tak, że każde potknięcie może spełnić warunki definicji wypadku w pracy. No właśnie, jak to rozwiązać? Czy są odpowiednie zapisy i co na to ubezpieczyciele? Ten temat pojawi się po godzinie 7, a po godzinie 8 rozwiniemy trochę zdanie, które brzmi następująco. Jak cię widzą, tak cię piszą. Chodzi o ocenianie innych i przyklejanie łatek. My trochę zmienimy kontekst, bo przyjrzymy się zawodowi profilera, który ma pomóc w rozwikłaniu zagadek śledczym. Obecnie w Polsce funkcjonuje taka jednostka jak Polskie Archiwum X i bardzo często policjanci proszą o pomoc profilerów w dochodzeniu. O grze pozorów po godzinie 8 naszym gościem będzie psychoterapeutka Katarzyna Kucewicz, z którą porozmawiamy o tym, co nam mówi ludzkie zachowanie. 11, już prawie 12 minut po godzinie 6. Nasze spotkanie poranne jak zwykle także rozpoczniemy od kalendarium muzycznego, ale to za kilka minut. Najpierw Ralf Kamiński. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Ziemia się, głodne źrenice skradają resztki światła. Ralf Kamiński, kwadrans po godzinie 6. Kalendarium muzyczne. Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne na dziś rozpoczynamy od roku 1947 i od urodzin Petera Criss'a, amerykańskiego perkusisty i wokalisty, najbardziej znanego z działalności w zespole Kiss, z którym był związany od roku 73 do końcówki lat 70. W czasach jego działalności w grupie Kiss zespół zyskał ogromny komercyjny sukces. To właśnie wtedy ukazały się takie utwory jak Rock and Roll Night, Love Gun czy Detroit Rock City. W roku 95 Criss powrócił do reaktywowanej po latach grupy, ale w międzyczasie nagrał kilka solowych albumów. Pierwszy z nich, zatytułowany Peter Criss, zyskał status platynowej płyty. So girl, I'm telling you straight, my heart feels just like an orphan. I hope I'm not too late, 'cause you matter to me, and that's why you still matter to me, and that's the only reason I need. Przesuwamy się teraz o rok później, do 20 grudnia 1948 roku. Dokładnie wtedy, w Londynie, na świat przyszedł Alan Parsons, inżynier dźwięku, producent, muzyk, a także magik amator. Współpracował z wieloma bardzo popularnymi zespołami, między innymi z Beatlesami przy nagrywaniu płyty Abbey Road, a także z grupą Pink Floyd podczas sesji nagraniowych do albumu The Dark Side of the Moon. Parsons otrzymał aż 11 nominacji do nagród Grammy za inżynierię dźwięku i produkcję. Wydał także kilka albumów pod szyldem The Alan Parsons Project. Jego najbardziej znane kompozycje to Eye in the Sky, Prime Time czy Don't Answer Me. I na koniec złota płyta dla Czesława Niemena. Dokładnie 20 grudnia 1968 roku Czesław Niemen został pierwszym polskim artystą, którego album zyskał status złotej płyty. Próg ponad 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy udało mu się przebić albumem Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, mocno wierzę w to, że ten świat Czesław Niemen i część naszego kalendarium muzycznego, które dzisiaj przygotowała Justyna Grabasz. A co powiedzą Państwo na odrobinę klimatu świątecznego? Fly!

Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Japończyk Ryoyu Kobayashi bezkonkurencyjny w Engelbergu. Na podium ostatniego przed Bożym Narodzeniem Pucharu Świata w skokach narciarskich stanęli też Niemiec Karl Geiger i Mariusz Lindwik z Norwegii. Polacy na z góry upatrzonych pozycjach. W drugiej dziesiątce Piotr Żyła 15, Kamil Stoch tuż za nim, Paweł Wąsek 19. Trener Michał Doleżal zapowiedział, że startu w turnieju czterech skoczni mogą być pewni właśnie Stoch, Żyła i Wąsek. Teraz naszych czeka powrót do domu i po świętach kilka dni treningu na Wielkiej Krokwi, mówi mistrz olimpijski Sapporo Wojciech Fortuna. Święta im nie będą przeszkadzać, to są zawodowcy, on wie ile może zjeść. Nie może się najeść, on ma swoje wyważone śniadanie, kolacja i to jest wszystko. Ten trening może wszystko zmienić w Zakopiański, jeśli jeszcze tylko warunki na to pozwolą, żeby jakiś hal nie przyszedł, ale wiem, że zima jest fajna w Zakopanem. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Wesołych świąt mistrzu, a teraz piłka nożna. Lech Poznań z 4 punktami przewagi nad Pogonią Szczecin w tabeli Ekstraklasy. Wczoraj mimo komfortowej sytuacji kolejorz zmobilizował się, w drugiej połowie pokonał Górnika Zabrze 2-1. Wierzyliśmy bardzo w to zwycięstwo. W takich momentach, kto bardziej wierzy, kto bardziej dominuje i za tym idzie, no to w końcu do niego się uśmiecha to szczęście. Do jednej piłki wczoraj doskoczyliśmy, ja uderzyłem, bramkarz odbił i Antonio wpadł na tą piłkę i wbił ją do bramki, więc no świetne uczucie. W pierwszej połowie no, nasza dominacja kompletna, potem bramka ich, taka z jedynej akcji jaką mieli, potem piękna bramka Kwekwe, no druga połowa pod nasze dyktando, ale potem też mieli parę okazji zawodnicy Górnika, więc no ciekawie było i świetne zakończenie. Ta ostatnia bramka bardzo ważna, no wspaniałe uczucie. To mówił Bartosz Salamon. Gorzej ma się sytuacja Legii Warszawa, która na dobre utknęła w strefie spadkowej i przezimuje na przedostatnim miejscu w tabeli. Przy Łazienkowskiej wczoraj górą Radomiak i to 3-0. Radomianie tym samym zrównali się punktami z trzecim w Ekstraklasie Rakowem Częstochowa. Wczoraj jeszcze Górnik Łęczna pokonał Zagłębie Lubin 2-1. Ekstraklasa powróci w lutym. Są tacy, co już tęsknią. Polskie szczypiorniski zajęły 15 miejsce w Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Rewelacji niestety nie było. Złote medale zawisły na szyjach reprezentacji Norwegii po finałowym zwycięstwie 29-22 z Francją. Brąz dla Dunek. Na koniec Mistrzostwa Europy w szachach szybkich. W Katowicach złoto zdobył Aleksander Motylow. Prócz Rosjanina na podium stanęli Niemiec Aleksander Donchenko i Litwin Paulius Pultinevičius. Najlepszy z polskich graczy Michał Krasenkow tuż za podium. W piątek cieszyliśmy się ze złota Jana Krzysztofa Dudy i srebra Macieja Klekowskiego w szachach błyskawicznych. Teraz to wszystko. Do usłyszenia w serwisie sportowym za 2 godziny. Dziś opady deszczu ze śniegiem, które w drugiej części dnia przejdą w opady śniegu. Najwięcej śniegu spadnie na północnym wschodzie do 3 cm oraz na Pogórzu Karpackim do 15 cm. W ciągu dnia temperatura będzie spadać. W najcieplejszym momencie poniedziałku termometry wskażą na Suwalszczyźnie minus 2 stopnie, na Podhalu minus 3, w centrum około 1, a na zachodzie do plus 3. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Popatrzyłem dzisiaj na mapę pogodową, wyobraź sobie, i wygląda na to, że być może w święta Bożego Narodzenia będzie śnieg. To zależy gdzie chyba. No tak w całym kraju prawie. Tak? Śnieżynki. No dobrze. Może nie stopnieje. Może lubimy Boba. Ja rodzinę do Trójmiasta zawożę, to zabieram. No nie, to tam akurat nie. Wyobraź sobie. Tam to ciepło. Wystarczy. Od Bałtyku bije. Dariusz Urbanowicz powróci, tak? Tak jest. Przed godziną 8. Tak, i porozmawiamy o tych szachach, co to podbijają teraz. No i no, podbijają to, co... Eter, wszystko. Lubią. Tak, no bo są Mistrzostwa Europy, będą Mistrzostwa Świata w Polsce, także fajna sprawa. No to czekamy. 26 minut do godziny 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. FaceTimes and your Zooms. There's a room inside my mind, and it's always here for you. Nothing's gonna stop Christmas, no chance. You can't take away our season, like you can't take away the wine. Santa's on his sleigh, but now he's 2 miles away. The people gonna need something to believe in. I know you'll be with me, and I'll be here. Nothing's gonna take Christmas. You can't take away our season, like you can't take away the wine. Santa's on his sleigh, but now he's 2 miles away. The people gonna need something to believe in. Wprawiamy się w klimat świąteczny, ale jeszcze kilka dni pozostało, więc będziemy robić to stopniowo. Teraz, proszę Państwa, zajrzyjmy do gazet. Prasowanie w Trójce. Kolejne przypadki omikronu w Polsce. Gazeta Polska codziennie. W niedzielę po południu stwierdzono 7 przypadków omikrona wśród 15 tysięcy, prawie 16 nowych zakażeń. Zmarło 70 osób. Minister zdrowia oświadczył, że medyczne grupy zawodowe będą podlegać obowiązkowi szczepień. W Polsce wykryto omikrona m.in. u obywatelki Lesoto, która uczestniczyła w szczycie ONZ w Katowicach, u 3-letniej dziewczynki z Warszawy oraz u 7-letniej dziewczynki z Gdańska, która z kolei wróciła z Wielkiej Brytanii z matką. W sprawie z Gdańska tamtejszy sanepid podał, że dziewczynka, u której zostało potwierdzone zakażenie wariantem Omikron, i jej matka są objęte nadzorem epidemiologicznym. Z kolei rodzice uczniów, którzy mieli kontakt z dziewczynką, otrzymają skierowania na badania kontrolne. To Gazeta Polska codziennie, a teraz, proszę Państwa, Polska The Times. Wielkie zmęczenie pracą. Grozi nam eksodus pracowników. Wypalenie zawodowe odczuwa 55% polskich pracowników, którzy wzięli udział w badaniu. To najgorszy wynik spośród 25 przebadanych państw. Eksperci twierdzą, że wkrótce pracodawcy będą musieli mierzyć się z nowymi zagrożeniami, zwiększoną absencją i rotacją pracowników wskutek chronicznego zmęczenia pracą. W USA zjawisko ma już swoją nazwę wielkie zużycie. Czy polskim pracownikom też to grozi? Mamy plagę wypalenia zawodowego, twierdzi Jolanta Kurowska-Grodger, psycholog specjalizująca się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W czasie pandemii ten problem się nasilił i to znacząco. Ekspertka tłumaczy to tak. Strach o zdrowie, a następnie zatrudnienie początkowo spowodowały silny stres. Ludzie czuli napięcie, które wiązało się z większym wydatkiem energetycznym. Byli, jak mówi psycholog, jakby w blokach startowych, gotowi do biegu. Pandemia była zupełnie nową sytuacją. Pracownicy liczyli się z możliwością zwolnienia lub koniecznością przebranżowienia. Do tego pojawiły się ograniczenia sanitarne, restrykcje pandemiczne, nauka zdalna dzieci. Na dokładkę wiele osób przeszło na telepracę. Zatarły się granice między życiem prywatnym, a obowiązkami zawodowymi i szkolnymi. Wiele rodzin musiało też zmierzyć się z chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego, ale z czasem, po miesiącach trwania w pandemii, ludzie się z nią oswoili i zeszło z nich powietrze, proszę Państwa. Po okresie napięcia i większego wydatkowania energii wiele osób zaczęło odczuwać chroniczne zmęczenie, co jest czymś zupełnie normalnym. Są mniej efektywni, brakuje im motywacji. Te osoby powtarzają, że nie mają siły pracować, ale chodzi tu o coś jeszcze innego. Pandemia, a co za tym idzie doświadczenie choroby lub śmierci, prowokuje pytania o sens życia. Niektórzy pracownicy mówią, że mają poczucie marnowania czasu, nie chcą harować od świtu do nocy, nie chcą brać nadgodzin i żyć jak w kieracie, ale chcą balansu między życiem rodzinnym i zawodowym. Niektórzy wręcz twierdzą, że pandemia otworzyła im oczy. Część tych osób jest skłonna do zmiany pracy, wolą pracę mniej płatną, ale bardziej satysfakcjonującą, opowiada Jolanta Kurowska-Grodger, psycholog. Ten artykuł, proszę Państwa, w Polsce The Times. To może jeszcze puls biznesu. Technologia i sklepy. Wirtualne przymierzalnie staną się standardem, a robiący zakupy konsumenci będą wybierać między smartfonem a goglami VR. Firmy są skazane na wyścig zbrojeń i w innowacyjności. Kto zostanie w tyle, ten przegra. Czytamy. Pandemia koronawirusa sprawiła, że handel w kanale online rośnie coraz szybciej, a za tym trendem podążają technologiczne innowacje. Firmy handlowe znajdują się pod szczególną presją ekonomiczną, gdy nie sprzedają, tracą potencjalny utarg, ponosząc koszty związane z zakupem, magazynowaniem i potencjalną utylizacją części towaru. Dlatego, gdy pojawiają się zawirowania rynkowe jak pandemia, muszą szybko dopasować model biznesowy do nowych realiów. Obecnie mamy do czynienia z technologicznym wyścigiem zbrojeń. Zdaniem Mateusza Kozioła, firmy będą w najbliższym czasie intensywnie testować różnorodne rozwiązania, by właściwie odpowiedzieć na różne konsumenckie potrzeby. Mateusz Kozioł to dyrektor do spraw rozwoju i konsultingu w Payback Polska. Rynkowym standardem staną się na przykład wirtualne przymierzalnie, a konsumenci mogą się spodziewać jeszcze dokładniejszych rekomendacji i pełnej synchronizacji kanałów sprzedaży. Coraz większą rolę będą odgrywały urządzenia mobilne, za pomocą których już w 2025 roku może być realizowanych większość zakupów. Więcej na temat przyszłości handlu w Pulsie Biznesu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliżamy się powoli, proszę Państwa, do godziny siódmej, ale teraz jeszcze zaproszenie, bo dziś na portalu Polskiego Radia dostępny będzie serwis specjalny poświęcony byłemu liderowi Grupy Republika Grzegorzowi Ciechowskiemu. Natomiast w środę przez cały dzień artystę wspominać będziemy w Trójce w ramach akcji Obywatel GC. 22 grudnia przypada 20. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego, a my zapraszamy na portal Polskiego Radia. Radia, czyli polskieradio.pl. Serwis pojawi się niebawem, no i tam mam nadzieję, że pojawią się bardzo atrakcyjne materiały. A jak wspominałem, zbliżamy się do godziny siódmej, niebawem w Trójce najnowsze informacje, a my słyszymy się zaraz po godzinie siódmej, no i oczywiście teraz musi pojawić się Republika. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszesz.